कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं, कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। मेरे साए हैं साथ में यारा, जिस जगह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। ये है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें, प्यार को हम क्या नाम दें। है ये नशा, ये है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें। कब से अधूरी है एक दास्ता, आ जाओ उसे आज अंजाम दे। तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के, सांसें चुरा के। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के। दिल कह रहा है गुनाहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो।